Usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kiedy zmiany w rządzie? To wciąż pytanie bez odpowiedzi. Dzisiaj Narada Polityków Prawa i Sprawiedliwości. Narkotyki o wartości 100 tysięcy dolarów w pudełkach po proszku do prania. Polscy, francuscy i ukraińscy policjanci rozbili międzynarodowy gang. Donald Tusk nie stawi się przed komisją do spraw VAT-u. Nie dzisiaj. Przewodniczący komisji czeka wciąż na usprawiedliwienie. Nadal nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone zmiany w rządzie. Premier mówi jedynie, że osoby, które obejmują mandat europarlamentarzystów, w ciągu 2 tygodni muszą zrezygnować z obecnych funkcji. Po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zbiera się kierownictwo tej partii, informuje Polska Agencja Prasowa. Głównym tematem spotkania mają być zmiany personalne w rządzie. Przypomnijmy, do europarlamentu odchodzą m.in. minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN-u Anna Zalewska, a także Beata Szydło. Wicepremier, która w niedzielnym głosowaniu dostała prawie 526 tysięcy głosów, mówiła w Trójce, że wygrana w eurowyborach była dla PiS-u pozytywnym zaskoczeniem. Jej zdaniem przesądziła wiarygodność. Ludzie uznali, że rzeczywiście uczciwie ich traktujemy. Jeżeli się zobowiązujemy do czegoś, że to zrealizujemy, to tak po prostu jest. A z drugiej strony błędy i kampania naszych przeciwników politycznych też chyba doprowadziła do tego, że na końcu kampanii był po prostu taki duży niechęć do tych propozycji. A zadowolona z wyniku wyborów jest Sylwia Spurek, która dostała się do europarlamentu z ramienia Wiosny. Jak dodaje, sondaże były bardzo różne. Były też sondaże, które pokazywały, że możemy w ogóle nie przekroczyć progu. Ten wynik 6% mnie bardzo satysfakcjonuje. To znaczy, kiedy partia zaczynała, no to zaczynała od zera tak naprawdę. Partia ma 4 miesiące. Do europarlamentu dostały się 3 ugrupowania. PiS będzie miał 27 mandatów, Koalicja Europejska 22, Wiosna 3. Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło międzynarodową grupę, która rozprowadzała substancje psychotropowe. Na granicy ukraińsko-polskiej przejęto ponad 7 tysięcy tabletek buprenorfiny o czarnorynkowej wartości 100 tysięcy dolarów. Substancja była przemycona w pudełkach po proszku do prania. Jak informuje rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz, w rozpracowaniu siatki Polakom pomagały francuskie i ukraińskie służby. Podczas akcji przeprowadzonej jednocześnie na terenie 3 państw zaangażowanych było ponad 150 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb z Polski, Francji i Ukrainy, ale także z Holandii. Wówczas to zatrzymano jednocześnie 11 osób, w tym podejrzanych o organizowanie tego procederu. 6 obywateli Ukrainy oraz 5 obywateli Francji. Substancje psychotropowe przemycane były z Francji i przez Polskę trafiały na Ukrainę. Za godzinę zbierze się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u, ale Donalda Tuska nie przesłucha. Przewodniczący Rady Europejskiej poinformował, że ma obowiązki. Od dzisiaj ma stać na czele unijnej delegacji do kilku państw azjatyckich. Zapewnił jednocześnie, że stawi się w innym terminie. Przewodniczący Komisji Marcin Horała z PiS-u zapowiedział, że jeśli do godziny 10 nie dostanie usprawiedliwienia nieobecności Donalda Tuska na przesłuchaniu, komisja wystąpi z wnioskiem o jego ukaranie. Z informacji zamieszczonych na Twitterze przez Romana Giertycha, pełnomocnika byłego premiera, wynika, że usprawiedliwienie zostało wysłane zwykłym listem w piątek przed godziną 19. Jeśli przesyłka nie dotrze dziś rano do komisji, to ta będzie musiała zebrać się na posiedzeniu, aby stwierdzić niestawiennictwo świadka. Co najmniej lekceważenie instytucji państwowej, jaką jest komisja, Sejmowa Komisja Śledcza, ponieważ świadek wezwany wiedział o tym wezwaniu już bardzo dawno. Uważa jej przewodniczący i poseł PiS, Kazimierz Smoliński. Z kolei zdaniem członka komisji z ramienia PO Zbigniewa Konwińskiego przesłuchanie bez problemu może odbyć się w innym terminie. Większość informacji mamy z dokumentów. Jak rozumiem, termin Donaldowi Tuskowi nie pasował i może być przesłuchane w innym terminie. Takie rzeczy już w komisji się działy, więc to nie będzie jakiś istotny problem. Komisja odwołała też czwartkowe przesłuchanie innego świadka, który wcześniej złożył usprawiedliwienie swojej nieobecności do sekretariatu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Muzyka francuska zabrzmi wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. Zespół Paris Combo oraz Polska Orkiestra Radiowa wykonają fragmenty jednej z najsłynniejszych oper, zapowiada dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Polska Orkiestra Radiowa wystąpi z francuskim repertuarem. Zagramy dwie suity z opery Carmen Georges'a Bizeta. To same chyba najsłynniejsze tematy z Carmen. Myślę, że wszyscy Państwo te tematy znają, chociaż być może czasem nawet nie kojarzą, że to jest właśnie z tej jednej z najsłynniejszych oper. Serdecznie zapraszamy. A koncert będzie transmitowany na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po dziewiątej, pora na wiadomości sportowe i w studiu Adam Malecki. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Wygrać i zapewnić sobie awans do 1/8 finału to cel reprezentacji Polski do lat 20, która w Mistrzostwach Świata zmierzy się w Łodzi z Senegalem. Będzie to ostatni mecz fazy grupowej. W poprzednich biało-czerwoni przegrali z Kolumbią i z łatwością ograli słabe Tahiti. Dziś poprzeczka wędruje wyżej. Senegal oba dotychczasowe spotkania wygrał, więc nastroje są bojowe, przekonuje Sebastian Walukiewicz. Gramy u siebie w Polsce na Mistrzostwach Świata, więc myślę, że więc na pewno jest tej motywacji niż stresu. A na pewno jest też trochę stresu, bo taki musi być, ale jesteśmy zmotywowani i mamy nadzieję wygrać. Na pewno czujemy tutaj wsparcie kibiców, są naszym 12 zawodnikiem i na pewno też liczymy na nich w tym meczu z Senegalem, że nam pomogą. Początek meczu w Łodzi o 20:30, o tej samej porze w naszej grupie Kolumbia zagra z Tahiti. O 18:00 mecze w grupie B, pewne awansu Włochy zagrają z Japonią, a Ekwador z Meksykiem. Wysokie piłkarskie loty spodziewane są dzisiaj w Baku, to tam zostanie rozegrany finał Ligi Europy. Kto wygra, Chelsea czy Arsenal? Historia przemawia za kanonierami. Ze 197 meczów obu londyńskich klubów 76 razy wygrywała ekipa z Emirates, o 13 więcej od The Blues. Jednak trzeba powiedzieć uczciwie, przeszłość nie będzie miała wieczorem żadnego znaczenia. Liczyć się będzie tu i teraz. A tu i teraz wygląda tak, że przed finałem mniej mówi się o samym meczu, a więcej chociażby o sytuacji Henrika Mkhitaryana. Ormianin przez konflikt Armenii z Azerbejdżanem o Górny Karabach zrezygnował z przyjazdu do Baku z obawy o własne bezpieczeństwo. Kanonierzy w geście solidarności z kolegą chcieli na mecz założyć koszulki z jego nazwiskiem, czego UEFA kategorycznie zabroniła. Ponadto kibice chodzący po ulicach Baku w jego koszulkach mieli wczoraj do czynienia z miejscową policją. Niech zatem przemówi piłka. Baku, Mateusz Fusiarz. Tyle o Lidze Europy, bo w Lidze Narodów grają nasze siatkarki. Są na trzecim miejscu w grupie, prezentują wysoką formę, a wczoraj ograły Bułgarię. Dziś starcie z Brazylią, która nie dała wczoraj szans Holandii. Początek meczu o 16:30. Na kortach Rolanda Garrosa wczoraj do drugiej rundy awansowały Iga Świątek i Magdalinet, a w grze podwójnej Łukasz Kubot i jego partner brazylijski Marcelo Melo. A dziś swoje mecze zagrają wielcy tego tenisowego świata, czyli m.in. Rafael Nadal, Roger Federer czy Stan Wawrinka. A w Giro d'Italia kolarze pojadą w 17 etapie. Ale o tym już więcej w kolejnym serwisie sportowym kilka minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Pochmurno w całej Polsce, tylko miejscami na północy i zachodzie będzie się rozpogadzać i tam bez opadów. W innych regionach deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Nad morzem i w czasie burz porwisty wiatr. Na termometrach dzisiaj nad Zatoką Gdańską 13 stopni, w centrum około 16, na Podkarpaciu do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już dziś od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latekryma, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. You don't think of them as human, no, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money, and any old music will do. Tytułowa kompozycja z albumu Private Dancer, wydanego dokładnie 29 maja 1984 roku. Dziś 35. rocznica wydania tego krążka. To była kompozycja Marka Knopflera i z pewnością w dzisiejszej audycji do południa przypomnimy Państwu jeszcze ze 2-3 piosenki z tego krążka. Gdyby mieli Państwo jakieś własne spostrzeżenia, uwagi, wspomnienia związane z tą właśnie płytą, to bardzo proszę czarny@polskieradio.pl. czarny@polskieradio.pl. 18 minut po 9. W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Poskromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jakniemy. Mocniej! Znów chce się żyć. Tomasz Organek, Dawid Podsiadło i OSTR. Męskie granie orkiestra Anno Domini 2016 i Watacha. Powiem Państwu szczerze, że naprawdę nie wiem, kto będzie wchodził w skład tegorocznej orkiestry męskiego grania i sam jestem ciekaw, zatem jutro na pewno włączę radio przed 12 i to będzie oczywiście radiowa trójka, ponieważ jako pierwsi podamy skład orkiestry męskiego grania. Ponieważ mamy 22 minuty po 9 i pomyślałem sobie, że czas już też nabyć bilety na męskie granie, aczkolwiek jeszcze nie ma ich w sprzedaży, to wcześniej może pójdziemy sobie na koncert Nile'a Rodgersa i Phila Collinsa 26 czerwca na Stadion Narodowy. A skoro Nile Rodgers, to jego kompozycja, ale w innym zupełnie wykonaniu. Proszę posłuchać. We'll be right back. Piękny wiek, piękna ponadczasowa płyta, to oczywiście o Private Dancer. Ach, Tina, szkoda, że już nie nagrywa, napisała pani Aga. Co do męskiego grania, świetnie, że będą grane hymny. Watachę długo będę wspominać, wracając z krakowskiego, mojej pierwszej trasy męskiego grania koncertu. Tłum długo śpiewał tę pieśń, tegoroczny skład. Nie będę mogła jutro słuchać premiery singla, ale chwilę później chcę być pozytywnie zaskoczona. A Phil, już niecały miesiąc do koncertu, a nasze bilety jeszcze nie dotarły. Dotrą, pani Agnieszko. Love, rock and peace. No to ja panią pozdrawiam. Pokój, miłość i muzyka soul. Za trzy minuty będzie informator ekonomiczny. Bongolia i Incredible Bongo Band, jeden z klasyków funkowych używanych do bitew b-boyskich. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Odwiedź dilera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławku, ja poproszę te 6 liczb, które żeby pan skreślił, bo to tak z Brexitem panu wyszło, to może i z tym totolotkiem wygramy trochę. Ja to z Remain, już możemy mówić. Remain. Bardzo proszę. Sławomir Chorbaczewski od dawna powtarza, że Brexitu nie będzie, wbrew temu, co robią od miesięcy, kilkunastu politycy w Wielkiej Brytanii. No ale czy na pewno, panie Sławomirze, bo teraz kiedy Nigel Farage, człowiek, który zawsze był za Brexitem, mówiąc delikatnie, bardzo mocno był za Brexitem, wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii. Czy to oznacza poparcie Brytyjczyków za tym, by wyjść z Unii? Zdecydowanie nie. Moim zdaniem oznacza to poparcie Brytyjczyków dla tych polityków, którzy są wiarygodni w swoich przekonaniach i którzy są konsekwentni. Nigela Farage'a zaskoczyło to zwycięstwo w referendum parę lat temu, pro-brexitowym, i on się schował na chwilę. On nie wiedział, co ma zrobić. On dopiero z powrotem wyszedł na plan pierwszy, jak zobaczył, że pani Theresa May, która, przypomnę, była przeciwko Brexitowi i stała się niewiarygodna w momencie, jak jednoznacznie oświadczyła, że ten Brexit będzie prowadzić. Brexit. Brexit means Brexit. Powiedzmy. Brexit means Brexit, dokładnie. To było jej takie zawołanie bardzo głośne, które zaprzeczało jej politycznej tożsamości. Natomiast Farage od samego początku był jednoznaczny. Natomiast to jest idealny moment w tej chwili, bardzo dobry dla tych polityków partii konserwatywnych, którzy będą próbowali ją ratować. Zwycięstwo partii Brexit Nigela Farage'a było nieuniknione w wyborach do Europarlamentu, dlatego po pierwsze, że Brytyjczycy nie wiedzieli w ogóle, jak traktować te wybory, czy w ogóle iść na nie, czy nie, czy to jest żart, czy to jest jakaś komedia, no bo tak. To była de facto komedia. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z prawdziwą sytuacją. Dzisiaj się Brytyjczycy muszą zdecydować, co dalej. Dlatego hasło Remain, moim zdaniem, będzie coraz bardziej zastępowało hasło Brexit, a chociażby tacy politycy jak Boris Johnson, który jest bardzo wiarygodny, który jest bardzo konsekwentny też w tym, co robi, a który uprzednio był za Brexitem, natomiast wydarzenia mogły były spowodować zmianę jego poglądu. Teraz musi tylko inteligentnie podejść do wyborców. I być może będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Przy wyborach do Parlamentu Europejskiego zostajemy, a właściwie przy ich konsekwencjach. Rzeczpospolita informuje, minister Teresa Czerwińska już podjęła decyzję o odejściu z rządu i to się wydarzyło wiele tygodni temu, proszę Państwa, ale przekonano ją do pozostania do wyborów według dziennika. No i wiceminister Leszek Skiba, najczęściej typowany na następcę pani minister w Ministerstwie Finansów, dodaje parkiet. Oprócz tego jeszcze minister Rodziny, Polityki Społecznej, pani Rafalska, odchodzi i może zostać jej następcą jej dzisiejszy zastępca, czyli Stanisław Szwed. To są w tych istotnych gospodarczych resortach zmiany. Ważne z punktu widzenia krajobrazu gospodarczego? Moim zdaniem nie jest to ważne o tyle, o ile mówimy o rządzie o charakterze technicznym tak naprawdę, bo przypomnę, że mamy wybory parlamentarne za kilka miesięcy i ten rząd, który będzie w tej chwili funkcjonował po na tyle istotnej rekonstrukcji, że możemy tak naprawdę mówić o rządzie technicznym przez najbliższe parę miesięcy. Do wyborów, tak? Do wyborów. Istotny będzie rząd, który zostanie sformowany po wyborach i to osoby, które albo będą kontynuowały swoje funkcje w tym rządzie, czy swoje zadania, albo będą nowymi osobami w tym lub w innym rządzie. I to jest tak naprawdę kluczowe. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj możemy mówić o kontynuacji polityki społeczno-gospodarczej, bo tutaj cały czas mówmy o tym, że to ta rekonfiguracja, zmiana paradygmatu, która nastąpiła w Europie, to też pokazały... Aspekt wrażliwości społecznej. Wrażliwości społecznej jest bardzo istotny i to też pokazały eurowybory, czyli wybory do Europarlamentu. Nie zmieniło się nic w sposób radykalny, natomiast zmienił się punkt ciężkości i rozłożenie akcentów, czyli społeczno-gospodarcze kwestie. Dlatego wydaje mi się, że jakiekolwiek zmiany, które nastąpią w tej chwili w rządzie, a są konieczne z technicznych punktów widzenia, bo w ciągu 14 dni po zakończeniu eurowyborów muszą poszczególne osoby się zdeklarować. Akurat pani minister Czerwińska nie startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale o tym, że być może chciałaby odejść z tego stanowiska, rzeczywiście, na przykład Rzeczpospolita już pisała wiele razy. Dawno temu. Tak, oczywiście to jest kwestia wykonywania pewnej funkcji o charakterze technicznym. Pani minister Czerwińska nie jest politykiem, jest to profesor, to jest dobre w tym momencie określenie w moich ustach, to jest technokrata w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu i taką też funkcję w tym rządzie pełniła. Ministrowie przyjęli, proszę Państwa, ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma gwarantować ochronę płacących daniny. Pan wierzy w taką ochronę, panie Sławomirze? Ja zdecydowanie wierzę co do zasady w działania w tym kierunku. Bardzo ważne tutaj co jest? Bardzo ważny jest bardzo długi okres. Długi jak na nasze tradycje ustawodawcze. Dlatego, że mówimy o wejściu w życie tego typu przepisów w 2021 roku, czyli nowej ordynacji podatkowej. Czyli takie przygotowanie się do tego istotne. Ale to są kluczowe zasady. Mówi się, że to konstytucja dla podatków. Ona musi być przetrawiona przez wszystkich obecnych w życiu gospodarczym. Tak, tylko czasami mówi się o konieczności tak zwanego vacatio legis, czyli odpowiednio długiego okresu czasu przed wejściem ustawy w życie, żeby każdy się mógł z nią zapoznać, przemyśleć i tak dalej, a tak naprawdę te ustawy wchodzą w życie z dnia na dzień. Natomiast dzisiaj, mówiąc o tym, że nowa ordynacja podatkowa wejdzie w życie nie wcześniej niż za 1,5-2 lata, jest to bardzo dobre, dlatego że po pierwsze sygnalizujemy cały czas, że będzie nowa ordynacja, dajemy wszystkim czas na zapoznanie się, a co więcej, co jest bardzo kluczowe, dajemy sobie wszystkim czas na konsultację tej ustawy i na dyskusję o tej ustawie. To jest moim zdaniem kluczowe w tym momencie. Polska znów w dieslowym ogonie Europy, pisze tak Rzeczpospolita, tylko w Rumunii niższy jest wskaźnik naprawy trujących aut z grupy Volkswagen, tych, które, Państwo pamiętają, były takim czarnym bohaterem afery z fałszowaniem wyników emisji spalin. Chodzi o wymianę tych samochodów zepsutych czy fałszujących odczyty na te naprawione. No i wszędzie idzie to nieźle. W Niemczech 99% aut już wymieniono, a w Polsce ten odsetek jest rzeczywiście niewielki. U nas 45%, gorsza od nas jest tylko Rumunia ze wskaźnikiem na poziomie 37%. Tak, ten problem z Volkswagen Group zaczął się w 2015 roku, kiedy to Amerykanie pierwsi, jak to zawsze Amerykanie, którzy są bardzo uczuleni na wszelkie takie kwestie o charakterze społeczno-gospodarczym, tak naprawdę, pomimo tego, że tam jest bardzo liberalny system gospodarczy, to oni to pierwsi zauważyli, pokazali światu, My w tej chwili mamy troszeczkę, musimy odwrócić punkt widzenia, czyli musimy wyjść ze strefy komfortu i spojrzeć na to wszystko trochę inaczej. Kwestie zanieczyszczenia środowiska przez samochody to jest tylko i wyłącznie jedna z wielu bardzo kwestii, które nas otaczają. Pamiętajmy, palenie papierosów, niewłaściwe piece w domach, te wszystkie rzeczy dokładają się do tego, a my z samochodami mamy dużo większy problem. Mianowicie w Polsce jest zbyt wiele samochodów rejestrowanych i zbyt wiele samochodów sprowadzanych bardzo starych. Ja zaryzykuję twierdzenie, które bardzo daleko zabrzmi w tym momencie, ale obyśmy za parę lat, a co najmniej nasze dzieci lub wnuki nie żałowały, że Polska stała się śmietnikiem dla starych samochodów, więc mówmy o tym jak najwięcej i oczywiście zwracajmy uwagę na ten problem w całokształcie. Zacznijmy od tego, żeby nie sprowadzać do Polski zbyt starych samochodów i to już będzie bardzo dużo w tym obszarze. I na koniec, proszę Państwa, marka Zelmer zaczyna znikać z rynku. Niemiecki koncern Skandal. BSH po kilku latach odkupienia, to był chyba 2013 rok, tej znanej polskiej firmy przestaje pod jej nazwą produkować mały sprzęt AGD. Skandal, mówi Hirek Wrona. Zdecydowanie popieram. W 2013 roku, kiedy koncern BSH, czyli Siemens, Bosch zakupił tą markę. Za pół miliarda złotych, ale przeoczono jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie zawsze w tak zwanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy tego typu przetargach na sprzedaż istotnych dóbr, można zażyćcie sobie jednej rzeczy. Pokażcie, co się będzie działo z tą marką w przyszłości i pokażcie, jak kalkulowaliście cenę, chociażby pod kątem rebrandingu, czyli zmiany nazwy, bo przecież co jest tak naprawdę istotną wartością, co było tak naprawdę istotną wartością takiego dobra małego AGD, jak odkurzacz, jak Zelmer? Nazwa. Ta nazwa się wszystkim kojarzyła się z jakością. Rzeszów się generalnie do dnia dzisiejszego bardzo dobrze w Polsce kojarzy. To jest Dolina Krzemowa, to są różnego rodzaju precyzyjne fabryki, w związku z tym się dobrze kojarzy. I co? I ta nazwa ulatuje gdzieś w przestrzeń, kompletnie znika z naszego, zniknie w ogóle za chwilę z naszego punktu widzenia. Co więcej, ten koncern BSH ogłosił, że pozostawia w Rzeszowie Centrum Badawczo-Rozwojowe, czyli docenia kompetencje Polaków, docenia kompetencje rzeszowian, jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie z przyszłymi problemami, bo przecież Centrum Badawczo-Rozwojowe to nie są wczorajsze ani dzisiejsze problemy, tylko to jest mierzenie się z przyszłymi problemami, a równocześnie likwiduje brand. Ale dlaczego właściwie skandal, Hirku? Skoro właściciel nie ma prawa robić z czymś, co jest jego własnością, dokładnie tego, na co ma ochotę, ktoś mógłby powiedzieć. Z punktu widzenia prawnego tak, ale jest jeszcze drugi aspekt tej całej historii, z mojego punktu widzenia człowieka urodzonego i wychowanego na Podkarpaciu. Mianowicie przywiązanie do pewnych marek. WSK, czy to Mielec, czy Rzeszów, dalej San, z producent autobusów, czy właśnie Zelmer. To są takie kultowe marki dla naszego regionu. One są nierozerwalnie związane z pewnym kulturem, z pewną kulturą, sposobem bycia, tam wiele naszych rodzin pracowało i teraz nagle polska marka, bo to jest polska marka, znika z rynku. Okej, Bosch, wielka firma, wielka marka, dzisiaj każdy samochód właściwie możemy sobie rozebrać na czynniki pierwsze i wszędzie jest Bosch, tak? Ale powiem inaczej, Czesi potrafili zachować Skodę, chociaż to jest niemieckie auto. I tą markę obronili. Dlaczego my nie moglibyśmy obronić Zelmera? Nauczmy się na tym przykładzie i w przyszłości dbajmy o to, aby brandy polskie, lokalne brandy pozostawały. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycja Wyżga. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowid. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Przez 3 tygodnie Elektryczny znajdował się na 1. miejscu listy przebojów programu trzeciego, a było to wszystko w 2014 roku, bowiem w czerwcu ten singiel miał premierę na naszej antenie. Przypomnę, że słowa piosenki napisała Kasia Nosowska, muzykę Andrzej Smolik, w tym utworze zagrali na basie Olaf Deriglasow, na gitarze Michał Sobolewski, na perkusji Piotr Emade Waglewski, a śpiewali Dawid Podsiadło i Monika Brodka. Jeszcze jedna ciekawostka, jeśli Państwo pamiętają teledysk, to został on nakręcony w naszym radiowym studiu imienia Lutosławskiego. Przypominam dzisiaj hymny męskiego grania, dlatego że jutro przed 12:00 Piotr Stelmach ogłosi skład nowej orkiestry męskiego grania i przedstawi singiel tegorocznego męskiego grania. Już teraz Państwa zapraszam do radioodbiorników. Vlogowskaz. Gabriela Darmetko. Zazwyczaj ten zawód przekazywany jest z dziada pradziada, ale droga Marcina Antosza była zupełnie inna. To było takie marzenie jakieś z dzieciństwa, może z czasów jakiejś młodości bardziej szkolnej. Po prostu tak sobie pomyślałem, że to może być fajny zawód. Zawsze mnie gdzieś ciągnęło w stronę kolei. No i postanowiłem spróbować swoich sił. Była okazja, żeby zrobić kurs. Zapisałem się. No i tak jestem. I tak Marcin został maszynistą, a później blogerem. Gdy próbowałem się dowiedzieć czegoś sam na temat, jak zostać tym maszynistą, jakie kroki podjąć i w ogóle mam szansę, no to spotykałem się wszędzie z informacjami albo przestarzałymi, albo takimi, że nie mam szans, i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem sobie, że jeżeli mi się uda samemu przejść tą drogę, no to taką ścieżkę dla innych, którzy też chcieliby przejść, zostać maszynistą, ale nie wiedzą w jaki sposób, to po prostu im pokażę, jak to zrobić. No i stąd się wziął blog. Poza blogiem maszynista.eu Marcin wrzuca też filmiki na YouTube. Można tam zobaczyć, a w naszym przypadku usłyszeć, na przykład jak pracuje wał kułakowy. Niestety nie każdy, kto chce, może zostać maszynistą. Trzeba przejść długą drogę do tego zawodu. Na pewno jest to problematyczne o tyle, że musimy bardzo rygorystyczne badania zdrowotne przechodzić, więc tutaj bardzo wiele osób chcących zostać odpada już na początku na badaniach. No i później mamy ponad 2-letni okres szkolenia, więc no też to nie każdy sobie może gdzieś tam pozwolić. Jeżeli ktoś już ma jakąś tam stabilną pracę i tak dalej, no to musi sobie to jakoś pogodzić. Na pewno nie jest to zawód dla wszystkich, no wymaga dużo poświęceń. Przede wszystkim tak, musimy kontrolować całą prędkość pociągu, czy wskazania tam ciśnienia, czy jest odpowiednie ciśnienie powietrza, czy jest napięcie odpowiednie, jeżeli jeździmy pociągiem elektrycznym oczywiście. Musimy zwracać uwagę na ograniczenia prędkości, na semafory, jakie nam sygnały wskazują, często też na jakieś informacje od dyżurnych ruchu, na radio odbieramy. Cały czas musimy gdzieś mieć oczy dookoła też. Nie licząc oczywiście tych skrajnych przypadków, które się na szczęście zbyt często nie zdarzają odpukać, typu ludzie, samochody i tak dalej, no natomiast musimy na całą drogę prędkości, semafory obserwować. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabriele Darmetko. Gramy? Dobrze. To teraz jeszcze chciałem Państwu przypomnieć nasz adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Pytanie od pana Oskara, czy utwory męskiego grania gramy z winyla? Nie, nie z winyla. I pan Bartek pyta, czy Tina Turner i Private Dancer z płyty winylowej? Tak, to tak. Thank you. Tak pięknie pulsował nam Brooklyn Funk Essentials, czyli grupa, która na co dzień rezyduje w Nowym Jorku. Nagranie z 1995 roku, a teraz utwór tegoroczny Helado Negro. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado. Este país nublado, para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Promocja na nowe technologie w sklepach Euro. Drugi produkt 5% lub trzeci 10% lub czwarty produkt 15% taniej. Tylko w sklepach Euro. Promocja na nowe technologie. Nie przegap okazji. Skorzystaj z promocji 5, 10, 15. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca pierwszy solowy album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania. 10 muzycznych opowieści o przyjaźni, stracie i miłości. Historie, o których warto pamiętać. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung Quick Drive z drzwiami AdWash i technologią EcoBubble za jedyne 3199 zł otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy.